Просто тримайте свій. Так, мікрофончик не обов'язково аж до рота. Трохи тільки мовин трохи туди. Хоч можете по бокам стати. Двоє з тої сторони, двоє з тої сторони. А хто знає, може бути це тейзер у нього рукав, щось він кого ми чекане. Джул! Буде зазнати. На фоку це, там таке скло. Ну, нормально, зараз він його заряд. Заряд дасть туди. Молиться. Господи, слава Тобі, благодарність Тобі за ту велику любов, за милість, Господи, яку Ти являв в моєму житті Божому, в нашій сім'ї, для нас і для наших дітей. Слава Тобі, Господи. Ти дарував йому здоров'я, Господи. Він, Господи, знайшов собі друге, Господи, в житті. Благослови Вадима, благослови Свету, благослови це служіння, Господи. Та Твоя милість буде над ними, Господи, де рука Твоя буде простягнута для благословіння. Ми все Твої руки поручаємо бути достойні цієї слави. За Твої милості, які Ти посилав, Господи, слава Тобі. Нині ремене ласка веду, укримене глазце, немене глава удири фане менус. Благословене ім'я. Ім'я Твоє нині Романес, куміни гладису, філе ензуєдус, і будь прославлений, і будь возвеличений, ми все Твої руки поручаємо. Да їхня сім'я буде благословення, благословене, Господі. Благослови, Господі, їх, Господі, благослови це служіння, предстояще перед лицем Твоїм. Да Твоя рука буде над ними, Господі, а за всі милості приймити благодарність. Добрий пастир, Отець, Син, Дух Святий. Амінь. Потім буде своє життя.